شيخنا أشتني مسألة أبرجشمة برشودة برشا أبرجشمة في أصول في أمومات و الدين كادو مسألة شن القرآن أيضا سمعت إنه كاد لي برضو بيبقان آتنا رواية في صحابة و اجتهاد فيهم و كت مسألة في اجتهاد فيهم و أكا بيش من بحث علمي أسكا بيش بشامل مسألة مسحة الجبيرة ميرا مس ليت كشيم شيء ظاهرة. نعم. سكادي لي القرآن والسنة بقت مسألة. أما كأرض روايته سيقول سيبر من المنذر نوصل في صاو في نوميت ابن أباك في أبو مسعود شو من روايته تاش كوسي من دليل شو أنا بقول مثل روايته كو كان بو إشتيا صاحب في أمريكا عليه السلام. كورد طبعا تصوير مثلا سيقول كي أبانتي كور تباي مثلا تصوير سيقول كي أبانتي كي تش أثيرا نا إبان اتباع صحابة لكن شو مهير كويتان إنساني أو ني إنسان كي نقابلين الشريات أثيرا دوهتنا ميواتا بي صحابة لكن كدليل لكن أو دي صافين نكدين كالدليل فول مبا مسح إن جبيرة كأرض في كل شيء عزوها في دي صحابة لكن كحديث كإلوان انت علماء حديث صاحب الشجة صاحب الشجة في جرح هذا حديثي كي ديسا صحابة كان شكو مبا لوفت نياني في تونة أجبروه ثوني أغروه أشبروه كافيت ماتن أشون صباح أكابا ويدن دوت مولا لكن ثروبي تي كريت يبرون كافيت ديسا شوتة تي كان أكورتي تي أنا كان برش مولا لكن ثروبي يم أشكير دوارا أكم إذن مسؤولا يكن ثانيا دوات مولا زمرتي زمامير أذا اعتقادي تين أتا تي كان نفتوا كاكو تو تيان هجبار سيكور هجبار آخر زمان إقابا تسليم أشلا قادك طبعا أمير نمشي بسكاديه وي نوارة كابان شمثان دام كابان قاديه كوركار حبيري اكتي إنسان أمير صلى الله عليه وسلم كابان دواء فرأتا كي يكن با أتسفتوا يكن نافر ستسفتوا كافان قتلوه قاتلهم الله قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حينما جهلوا فإنما شفاء العي أي الجهل سؤال إنما كان يكفيه أن يعصب على جراحه وأن يتيمم نقاصا كثور مثلا كنت ممونة تشميبا دليل كي أي شيء كان يوار أكاملوه مقابروا لميبا مسه شي كوركيثون أتا رواية كراشت جوابي بار جوابي ديت كاش مسيلة شم ضروري ميبا انتباه علمات كيان علماء حقا kur kalzojnë disa hadithe. Edhe është në thedhja që ka banë, kanë bërë dëmat i khtilaf, për dëmat që janë hak, nuk e kalzojnë hadithin illa masi të bëjnë bëhës shumë holë me ditë a është sahih e nuk është sahih. Kur delë bëhësit tine që hadithi është sahih, thojnë ka dhalë pegamej zhalëse në kështu. Kur delë bëhësit që nuk është hadith sahih, e kanë bërsh më kalzue që hadith nuk është sahih, është dhaif. Lakin kur kalzojnë rivajet e pje sahabë, nuk e kalzojnë meselen holë, si kur që i banë për hadith. Por që këtë sebep shumë herë, talibja, si me fa në shqip, jani bjen hajret, hup, nuk din si me ecët. Kështu hadith i kalzojnë, kështu atharët kalzojnë, zëd jani. Nuk janë që këta atharë, nuk janë sahiha. E, filani ka kalzu, filani ka kalzu, a, meravesh që këta i kalzojnë asarek, nuk bajnë tahkik në ta. Rallë shumë, rallë shumë, unë e di këtë mësërëve të tërjume. Por që këtë sebet, na e kena bërsh, si kur këtë mësërëve, kur shofim këta atharët, duhet mi ba në diraset hol, e me dit a janë sahia, nuk janë sahia. Sena e kena bërsh me qitë sahabin me hadithin, ja dëshmet me hadithin. Nuk është janë i mirë për neje, me kaldu një rivajet, që kërë rivajet i ka pa dëshmet hadithit, si kur që fa gjithën sëparit, edhe në hajek fina. Ma mirë me ba diraset këtë efer, e me dalë që nuk është sahih, nuk thonë atë herën kërë është dëshmën me hadithin. Lakin, ka i mëshkile këso. Atharet për sahabëve, ja ma shumë sa hadithet. Ma shumë jani. Kja, ma së parit. E dyta, kimeti ilmijetin në atharet, nuk është i kur kimeti hadithin. Yani insan i ban mukhalefet hadithi Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ki aştı günahkar çoğufşar cahil ama çoğufşar din i ban mukhalefet ki aştı yafir yani lakin nukaşı aştı ay ki ban mukhalefet eser-i sahabiye por çünkü sebep yani pırhatır-i sahabe aşmirna me ban diraset hol hol shumë që mësë me qitë sahabin dëshmën me hadihin. Lakin s'mu nësë, mu nësë ka gërë, se nuk është shëriat, shëriat që është pegamez. A muna me thonë tëne edhe një mesele, nëse duhet me po të abi fjarë në sahabëve, kur kanë i gjma me sënë, o s'ka e filaf. A më nëse ka e filaf, atërë s'mu me konë hëgje këtë fjarë. Aja është të më, atërë mesele është ka bëjtë. Mund është më marë të i një për që i fjarë të tyne. Lakin, mesele parë, është a ka hadis, a nuk ka hadis.